Tomak. Çok iyi bir Arıyorum. dostumuzdu. Gel direkten. Evet. Ziraat Bankası'nda güvenlik. Bağcılar'da. Bağcılar'da şu anda. Evet. Selamlarımız olsun. Benim Aleyküm selam. de şimdi Bağcılar Ben de denince selam aklıma ediyorum. Haber halamlar oldu. geliyor. Halamın ellerinden öpüyorum. Çocuklarının da gözlerinden öpüyorum buradan. Evet sevgili Ahmet abicim. Şiir almak. Hazırsan senden güzel bir şiir alalım. Alkışlarımız Biz. Ahmet Teşekkür Karaaliye ediyorum. gitsin. Hocam ikinci şiiri eşime yazdığım bir şiir. Herkes eşine armağan edebilir bunu. Ahmet abi bu şiiri benim çok sevdiğim bir kardeşim var. Kendisi yaklaşık 4 haftadır benim ve misafirlerimin kuaförlük bölümüyle ilgileniyor. Sevgili Ali kardeşime ve yanındaki çalışanlarına armağan ediyorum bunu. Sevgili Ali'ciğim bu şiirden sonraki gelecek şarkıyı da sana armağan ediyorum. Evet Ahmet abiciğim. Teşekkür ediyorum. Düştün düşeli. Aldığım her nefes bir başka inan. Yeşil gözlerine benim mest olan. Söyle başka ne isterim Mevla'dan? Sen benim gönlüme düştün düşeli. Birlikte geçirdik kışlar baharlar. Gözümün önünde hep hatıralar. Var mı acep bizim kadar bahtiyar? Sen benim gönlüme düştün düşeli. Kaderim lütfetti kalbini çaldım. Sultanım, meleğim, hayat yoldaşım. 35 yıl geçti derde dermanım. Sen benim gönlüme düştün düşeli. Teşekkürler.